Першы ліст апостала Паўла да карынцінаў, раздзел 10. «Не хачу, браты, каб вы не ведалі, што нашыя бацькі ўсе былі пад хмараю, і ўсе перайшлі праз мора, ды ўсе былі ахрышчаны ў Маісея ў хмары і ў моры, і ўсе спажывалі тую самую духоўную страву і пілі тое самае духоўнае пітво. Пілі вось духоўнай скалы, што ішла за імі, а тая скала – Хрыстос. Але большасць з іх не ўпадабаў сабе Бог, таму палеглі яны ў пустыні. А гэтыя падзеі сталі прыкладам нам, каб не былі мы ахвотныя да зла, як яны ахвотныя былі. Не будзьце таксама балванапаклоннікамі, як некаторыя з іх, як напісана: «Сеў народ есці і піць і весяліцца, і ўзняліся, каб гуляць». І не будзем рабіць распусты, як распуснічалі некаторыя з іх, і ў адзін дзень загінула іх 23 тысячы. І не будзем выпрабоўваць, як некаторыя з іх выпрабоўвалі, ды пагінулі ад змеяў. І не наракайце, як некаторыя з іх наракалі, і пагінулі ад нішчыцеля. Ды ўсё гэта адбылося з імі для прыкладу і запісана на павучэнне для нас, да якіх наблізілася сканчэнне вякоў. Значыць, хай той, каму здаецца, што стаіць, глядзіць, каб не ўпаў. Вас наведала спакуса ніякая іншая, як чалавечая. Верны ж Бог, які не дапусціць для вас спакушэння большага, чым можаце вытрымаць, але са спакусай стварае магчымасць яе пераадолець, каб маглі выстаяць. Дзеля гэтага, мае найдаражэйшыя, сцеражыцеся ад пакланення ідалам. Кажу гэта як разумным. Вы рассудзіце самі тое, што гавару. Келіх дабраславенства, які дабраслаўляем, ці не ёсць удзелам у крыві Хрыстовай? А хлеб, які ламаем, ці не ёсць удзелам у целе Хрыстовым? Адзін хлеб, таму мы многія творым адно цела, бо ўсе мы прычашчаемся ад аднаго хлеба. Прыгледзьцеся да Ізраэля паводле цела. Ці тыя, што ядуць ахвяры з ахвярніка, не ёсць удзельнікамі ахвярніка? Што ж я кажу, ці ахвяра, складзеная ідалам, ёсць чымсьці? Або сам ідал ёсць чымсьці? Не. Аднак тое, што яны ахвяруюць, дэманам ахвяруюць, а не Богу. А я не хацеў бы, каб вы мелі нешта супольнае з дэманамі. Не можаце піць з келіха Господа ды з келіха дэманаў. Не можаце быць удзельнікамі Господавага стала і стала дэманаў. Ці ж нам гнявіць Господа? Ці ж мы дужэйшыя за Яго? Усё можна, але не ўсё карысна. Усё можна, але не ўсё будуе. Хай ніхто не шукае таго, што сваё, але што бліжняга. Дык усё, што на рынку прадаюць, ешце, не сумняваючыся, дзеля супакою сумлення, бо Господава зямля і што напаўняе яе. Калі вас запросіць хтосьці з бязверных і захочаце пайсці, дык ешце ўсё, што вам пададуць, не сумняваючыся адносна сумлення. Але калі б хто сказаў вам, гэта ахвяра ідалам, не ешце з увагі на таго, хто перасцярог, ды з увагі на сумленне, бо Господава зямля і што напаўняе яе. Маю на ўвазе не тваё ўласнае сумленне, але бліжняга. Чаму ж чужое сумленне мела б судзіць маю свабоду? Калі я прымаю што з падзякаю, то чаму мяне ліхасловяць за тое, за што я дзякую? Дзеля таго, ці вы ясце, ці вы п'яце, ці што іншае робіце, усё на хвалу Божую рабіце. Не будзьце прычынай згаршэння ані для юдэяў, ані для грэкаў, ані для царквы Божай. Гэтак і я ўсім ва ўсім дагаджаю, не шукаючы сваёй карысці, але карысці для многіх, каб яны былі збаўлены.